Başıma toplanmış bağrı yanıklar ölem, yanıklar nedem, yanıklar. Netim size verin benim yârimi ölem, yârimi. Netim size beni yâre götürün ölem, götürün. Elbisem duvarda asılı kaldı önem, yar kaldı nedem, yar kaldı. Çeyizim sandıkta basılı kaldı önem, yar kaldı nedem, yar kaldı. O yar beni küsürü kaldı ölem, yar kaldı nedem, yar kaldı. Netim size verin benim yârimi ölem, yârimi. Netim size verin.